شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، یا رب شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، یا رب بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا، مدینے جا پھر جائیں، مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں، مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ گزر جائے یا خدا یا رب، یا رب اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب، یا رب اسی میں عمر گزر جائے یا خدا، میرا خضرا کی ٹھنڈی چھایا ٹھنڈی چھاؤں میں میرا ہو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا ہو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب یا رب رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب سلامت رہے میرا ایمان بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان بوقت نظر سلام رہے میرا ایمان بوقت نظر سلامت رہے میرا بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب یا رب مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب زمانے بھر میں مچا دے یہ دھوم سنت کی زمانے بھر میں مچا دے یہ دھوم سنت کی اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب بروز حشر چھلکتا سا جام کوثر کا بروز حشر چھلکتا سچام کو سرکار دست ساقی کوثر پیلا پیلا یا رب یا رب، بدست ساقی کوثر ہمیں پیلا یا رب، بقیے پاک میں عطار دفن ہو جائے، بقیے پاک میں سگے عطار دفن ہو جائے، برائے غوث و رضا از پیزیا یا رب یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ہوتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کا سائیڈ بینیفٹ یہ ہوگا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے، دعائے افطار کا یہ اجتماع ہے اور ہم اس میں دعائیں مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزہ رکھنے کا بھی ذہن رکھتے ہیں. تو اللہ کرے ان روزہ داروں کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں. مل کر دعا مانگیے. بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے، بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کاش کثرت سے تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا. آمین. تو کاش ایسا ہو جائے کہ بس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی عادت ہو جائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے فرمائے گا اپنے جھوٹے معبودوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ، تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. پھر اللہ تعالی ان کافروں کے سامنے مومنوں سے فرمائے گا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ. اتنا سنتے ہی ایمان والے جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایسے میں عرش الہی کے نیچے سے کوئی ندا دینے والا یہ آیت کریمہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کو ہر شے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے. بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سیرات الجنان جلد ایک صفحہ 264 یعنی 264 پر ہے کہ اللہ تعالی کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اپنی ہر خوشی اپنی ہر خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بہ سجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضائے الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام کرنا اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالی کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہما وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالی کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالی کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور، یہ تمام کام اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہیں اور اس کے تقاضے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، اور اللہ کی محبت حقیقی محبت اللہ تعالی کی اور اس کے پیارے کی محبت اس کے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے. آئیے مل کر دعا مانگیے. قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو. قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو. مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مالا تو خیرات دے دے. مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مالا تو خیرات دے دے. آمین. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ نے سنا کہ محبت الہی اللہ عز و جل کی محبت کے تقاضے کیا کیا ہیں. یعنی اگر کوئی شخص محبت الہی کا دعوے دار ہے, سبھی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اس کے رسول سے محبت ہے, تو اس کے شب و روز اس کی زندگی کے ایام کیسے گزرنے چاہیے, اس کا سر بارگاہ الہی میں جھکا ہوا ہونا چاہیے, اس کی آنکھیں یاد الہی میں تر ہونی چاہیے, اس کا دل رضا الہی کے لیے بے قرار ہونا چاہیے, دن روزے میں گزرے تو راتیں عبادت میں بسر ہوں. اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں, اس کی اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے, صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے اور اللہ والوں کی محبت کے نرالے انداز جاننے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں اس کا مطالعہ کیجئے. یہ بڑا بے حد مفید ہے اس کا مطالعہ. تو الحمدللہ اس کتاب کی اب تک 5 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. اس کتاب میں بہت سے شرعی احکام بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں اور محبت الہی کے نرالے انداز بھی ہیں. تو یہ آپ کتاب حاصل کیجئے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں, یہ کتاب کا مطالعہ کیجئے. ظاہر ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اللہ کی محبت پائی ان کے انداز کیا کیا تھے, ان کے واقعات کیا تھے. آئیے ایک جھلک میں آپ کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے وہ بھی سناتا ہوں. چنانچہ آپ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے مینڈھے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی ہے, تو ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو کہ جس کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا ہے, بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین مشروبات پلاتے تھے. اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہترین کھانوں کی عمدہ مشروبات کی فکر نہ کی اور اپنا اللہ کی محبت میں یہ حال بنا لیا. مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شاہد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی، میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفلی نمازیں اور نفل روزے تو جمع نہیں کیے، البتہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنا اس بات پر خوش ہوتے دیکھا اتنا کسی اور بات پر خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ کس بات پر؟ کہ المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم غور کر لیں، ذرا سا ہم بھی غور کر لیں، ہمیں کس سے محبت ہے، ہمیں کن چیزوں سے محبت ہے؟ ہمیں دنیا سے محبت ہے، بدقسمتی سے ہمیں مال و دولت سے محبت ہے، عزت و شہرت سے محبت ہے، منصب و وجاہت سے محبت ہے، نہیں ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت نہیں، نہیں ہے تو اللہ کے پیاروں سے محبت نہیں۔ ہمیں محبت نہیں ہے تو اللہ سے محبت نہیں، ہمیں محبت نہیں ہے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی قرآن سے محبت نہیں، اس اللہ کے ذکر سے ہمیں محبت نہیں، ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا اور اس میں موجود چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے زیادہ بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی حقیقی محبت مل جائے۔ مل کر دعا مانگیے، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، مجھے اپنا عاشق بنایا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے ستا یا الہی. آمین. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل کی محبت کو پانے کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے پیاروں کی محبت پانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. نیکوں بھرا ماحول ہے, نیکیوں بھرا ماحول ہے. چونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی صحبت پائیں گے تو اللہ سے محبت حاصل ہو جائے گی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جہاں کہیں بھی ہیں دنیا بھر میں آپ وابستہ رہیے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ عز و جل کی حقیقی محبت نصیب ہو جائے گی, دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں, الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں, الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں, خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں, سے تیری ولا مانگتا ہوں, میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں, فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں, فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں, فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں, فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں, شاہی الہی نہیں چاہیے تخت شاہی, الہی نہیں چاہیے ہے فقط تیری رحمت، خدا مانگتا ہوں فقط تیری رحمت، خدا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة